เรื่องสุญญตาโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย เริ่มเลยมาตีห้าหลังจากที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาหมู่รวมกันมาตั้งแต่ตีสองเหมือนกับทุกๆวันเช่นเดียวกับทุกๆวันบัดนี้ถึงตีห้าเวลาล่วงมาได้สองสามชั่วโมงที่เราได้ตื่นมาในยามปฐมยามเป็นเวลาที่เราจะได้ฟังธรรมมิถาถ้อยคำที่ควรพูดควรฟังกันให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นวันนี้จะพูดในเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครพูดกันนะตั้งใจฟังแม้ไม่อยากจะฟังมันเป็นความเป็นความตายของศาสนาพูดถึงอนาคตอนาคตกับสูตรเป็นสูตรที่ว่าด้วยความเป็นความตายของศาสนาความเสื่อมของพระสงฆ์องค์เจ้าปีหนึ่งเปิดวิทยุฟังถ้าอยู่ในภาคอีสานของเรานี่ก็ไม่มีใครพูดย้อนหลังไปเป็นร้อยปีก็ไม่มีใครพูดใครสอนกันเห็นแต่อาจารย์พุทธทาสท่านพูดอยู่คนเดียวจนตายคือเรื่องความว่างวันนี้พูดเรื่องความว่างอย่ากลัวว่ามันจะวงเวงว่างเปล่านะเขาเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเตือนไว้ว่าในอนาคตการเดี๋ยวนี้ยังไม่เกิดขึ้นแต่ในอนาคตจะเกิดขึ้นพระสูตรอันใดอันเป็นคำสั่งสอนของเราตถาคตเป็นเรื่องลึกซึ้งมีความหมายลึกซึ้งเป็นเรื่องที่อยู่เหนือโลกประกอบไปด้วยความว่างถ้ามีบุคคลนำมากล่าวมาชี้แจงจะไม่มีคนสนใจใฝ่ฟังด้วยดีเพราะบุคคลเหล่านั้นไม่รับการอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาบุคคลเหล่านั้นภิกษุสามเณรเหล่านั้นไม่อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเมื่อมีผู้ใดพูดเรื่องความว่างอันเป็นเรื่องลึกซึ้งเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องเนื้อโลกเนื้อกิเลสตัณหาจะไม่มีใครสนใจฟังไม่ถูกมันไม่มีเชื่อให้ฟังเขาเห็นว่าพวกเรานี่มันได้รับการอบรมในพรรษาหรือนอกพรรษาเราก็อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาควรจะฟังเรื่องนี้รู้เรื่องแล้วทั้งห่วงล้างหน้ามาโยกขึ้นถ้ายังไม่สนใจจะฟังเรื่องนี้เลยแสดงว่าขบวนการฝึกของเราไม่ถึงขั้นที่จะรองรับในเรื่องนี้ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านพูดไว้สี่ตอนตอนแรกพูดเฉพาะภิกษุผู้อยู่ในป่าตอนที่สองพูดเฉพาะตัวบุคคลไม่ว่าจะอยู่ป่าอยู่บ้านตอนที่สามพูดถึงเรื่องจะต้องมีอย่างนี้แน่นอนในอนาคตพูดถึงเรื่องสังคมของพระสงฆ์จะไม่อบรมกายไม่พัฒนากายที่เราพูดเราพัฒนานอกพัฒนาในครบรอบครอบคุมอบรมกายอบรมศีลมันเป็นการพัฒนานอกอบรมจิตอบรมปัญญาเป็นพัฒนาภายในสอดประสานกันภาษาบาลีว่าภาวิตกายภาวิตศีลภาวิตจิตภาวิตปัญญาตั้งแต่เริ่มแรกเราพูดเรื่องนี้พวกท่านอาจจะลืมแล้วพวกฝรั่งก็นำไปเขียน ป็น quality of education อยู่ใน encyclopedia เอาไปเขียนแล้วแสดงว่าฝรั่งตาถึงกว่าพวกเรายังสบื้อในวงการพระสงฆ์องค์เจ้ายังไม่ค่อยรู้เรื่องในเรื่องนี้เขาไปเขียนเนี่ยกรมกายพวกเราว่าเขาดิจกายพัฒนากายฝรั่งเขาก็ออกไว้ฟิสกันกลูเป็นว่าครั้งแรก2ตอนแรกท่านจะพูดถึงเฉพาะภิกษุผู้อยู่ป่ากับพูดถึงภาวะของทุกๆคนไม่ว่าอยู่ป่าอยู่บ้านนี่ตอนที่2ตอนที่3พูดถึงสังคมทั่วไปขาดการอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาจะพูดเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องขั้นสุดท้ายขั้นที่4สังคมในอนาคตของพระสงฆ์ทั่วไปที่ศาสนาจะอยู่ไม่ได้ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่อบรมกายไม่พัฒนากายไม่พัฒนาศีลไม่พัฒนาจิตไม่พัฒนาปัญญาจะพากันยินดีเจตแต่จีวรงามๆจะพากันไปแออัดยัดเยียดอยู่ในบ้านในเมืองในคามนิคมจะละทิ้งเสนาสนะป่าอันสงัดรกชัดป่าช้าเงื่อมผาถ้ำจะไม่ยินดีเสพเสนาสนะป่าอันสงัดไปแย่งกันอยู่ในบ้านในเมืองในคามนิคมในราชธานีเพื่อจะได้นุ่งดีเพื่อจะได้กินดีๆเพื่อจะได้อยู่ที่หลับที่นอนดีๆเพื่อจะได้มียารักษาโรคมีเครื่องอำนวยสุขภัณฑ์อะไรดีๆจิตใจก็ทิ้งธรรมเมื่อนั้นก็จะพากันแสวงหาสิ่งที่ไม่ชอบธรรมมุ่งกับชาวบ้านเรียกว่าจิตตังจิตเจยัตถาขิหีภาษาบาลีนะอย่าถือว่าเป็นคำหยาบขิหีขิหีนั่นแปลว่าชาวบ้านยะถาเหมือนกับชาวบ้านกิจจังกิจเจยะถาขิหีจะกระทำกิจการงานน้อยใหญ่เหมือนชาวบ้านชาวบ้านทำอะไรก็ทำชาวบ้านลงทุนสร้างคอนโดมิเนียมก็ทำคือชาวบ้านนั่นแหละเราจึงได้ยินว่าพระทำอะไรจะอะไรเหมือนชาวบ้านหมดแล้วเกิดลักษณะพุทธพาณิชย์ขึ้นมาพุทธพาณิชย์หาเงินหาทองได้ดีกว่าชาวบ้านเองนั่นมันไปแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ป่ามีภัย5ประการเมื่อภิกษุอยู่ป่ามีความคิดว่าเราอยู่ป่าคนเดียวแมงป่องอาจจะกัดเราตะขาบจะกัดเรางูพิษจะกัดเราเราอาจจะตายเสียในป่านี้นี่ฉันพูดใกล้กับสมัยพุทธกาลเพราะพระอยู่ป่าแล้วไม่มีใครรู้ใครเห็นในวันนี้ภัยอันนั้นยังไม่เกิดขึ้นเราจะรีบกระทำความเพียรอย่าสมมติว่าเราอยู่ในกุฏิของเรากระท่อมน้อยๆมอบายของเราในป่านี่ฟ้าก็ไม่มีอยู่ดีๆงูเห่างูฮิบเลื้อยขึ้นไปนอนนำให้กันไหนแล้วงูอาจจะกัดเราตายในยามราตรีค่ำคืนมันจืดมันแฉะมันก็ขึ้นไปนอนเจ้าของก็รับปุ้ยถึงเวลาพริกทิ้งก็พอดีเลยจุ๊บตายถ้าไม่ว่างูอาจจะกัดเราตายแมงป่องตะขาบสัตว์มีพิษแต่วันนี้มันยังไม่กัดเหตุการณ์นั้นยังไม่เกิดขึ้นเราจะรีบกระทำความเพียรให้เห็นแจ้งทำได้ยังไม่เห็นแจ้งให้บรรลุธรรมได้ยังไม่บรรลุเข้าถึงธรรมได้ยังไม่เข้าถึงนี่เธอไม่ประมาทมีใจเด็ดเดี่ยวเธอเอาประโยชน์ได้สองภิกษุผู้อยู่ป่ามีความรู้สึกขึ้นว่าเราอยู่ป่าคนเดียวกลางค่ำกลางคืนเราเดินไปอาจจะพลาดหกล้มหัวนกพื้นตายยิ่งฝนตกแล้วมันเป็นเมือกเป็นไข่ผู้เฒ่าผู้แก่คือกันได้บาดเนี่ยพระเดวาเดหานุ่มไหมโดยเฉพาะผู้เฒ่านั่นแหละรักไม่กันเฒ่าไปย่องไปแย่งมาย่ำมือสอบเอิดทีเดียวตีลังกาทนลมตึงในทวนขึ้นไปจังไรเป็นอัมพาตอัมพาตอัมพฤกษ์ ล้มทีเดียวไม่ลุกเลยนอนยาวเสร็จให้รีบไปทำความเพียรเสียก่อนที่มันจะเป็นอย่างนั้นวันนี้เราอยู่ในป่าอาจจะมีสัตว์ร้ายพวกเสือพวกอะไรต่างๆนั้นพูดสมัยพุทธกาลจะมากัดเรารีบทำความเพียรก่อนที่ยังไม่ถึงนั้นวันนี้เราอยู่ในป่าอาจจะมีมนุษย์คนชั่วคนร้ายทำบาปกรรมชั่วในที่รับอาจจะมาเห็นเรามาอาศัยเราอาจจะมาเบียดเบียนเราเห็นว่าเรามีอะไรต่ออะไรในนี้เพราะนั้นพระท่านจึงไม่ให้สะสมไม่ให้มีเงินมีทองในสมัยโบราณมันไม่มีธนาคารกิเลสก็ไม่ได้สะสมทั้งอันตรายก็เยอะให้รีบทำความเพียรในป่าย่อมมีอมนุษย์ดุร้ายพูดผีปีศาจยักษ์มีเร่เฮาของจากเขามันแบบเป็นโตสิ่งใดที่คนเข้าไปบูชาน่ะเขาเรียกว่ายักษ์ดังในภูเขาในเขื่อนถ้ำจะเป็นผีเป็นอะไรก็ตามที่คนไปเส้นไปไหว้ไปบูชาเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาทั้งหมดนั้นภาษาบาลีรวมเรียกสิ่งเหล่านั้นว่ายักษ์ยักษ์ชะตะตัระหะลิงตโรตีจิยักษ์ขาตโรตีจิยักษ์โขสิ่งใดบุคคลใดที่คนทั้งหลายต้องไปบูชาไปกราบไหว้เส้นสูงวงบนสิ่งนั้นคือยักษ์ยักษ์ชติตระพาลิงกโรติติยักษ์โคแถวนี่ก็ยักษ์พระนี่ก็ยักษ์พอคนนั้นมากราบมาไหว้แต่ไม่ใช่ไหว้ด้วยความกลัวไหว้ด้วยความเคารพไหว้ด้วยคุณธรรมก็เป็นยักษ์ประเภทหนึ่งยักษ์ดีอยากบอกกินหัวมูดอกยักษ์สมัยแต่อีกที่มันเขากลัวน่ะเทวดาชาติชั่วมีเพราะเทวดาคือปุถุชนบางทีคนไปกราบไปไหว้ไปเส้นสงวงบนคนชั่วๆมันถูกใจมันช่วยเสียล่อประจบประแจงคนสัวมันได้ก็ตามจะชั่วแค่ไหนก็ตามไปประจบประแจงแล้วก็ไปช่วยให้ได้ดังใจแล้วคนเขาก็ถูกใจเขาก็มาเส้นสูงบนต่อไปเทวดาชั่วช่วยคนชั่วประจบประแจงเหมือนเจ้านายคอร์รัปชันเพราะเทวดาเหล่านั้นกับมนุษย์ก็มีกิเลสเท่ากันไม่ได้วิเศษอะไรเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนมนุษย์เนี่ยให้พัฒนาตนเองเหนือเทวดามิจฉาจรณะสัมปันโนโซเซโทเทวมนุษย์มนุษย์ผู้มีวิชามีความรู้ดีมีจรณะการประพฤติก็ประเสริฐกว่าเทวดาไม่ต้องไปไหว้หัวมันเลยให้มันมาไหว้เราแต่ในนี้มันอ่อนแอไม่มีคุณธรรมไหว้ตลอดเห็นต้นไม้ไหว้ต้นไม้เห็นภูเขาเห็นอะไรไหว้เพราะนั้นธรรมวันในป่านี้มีอมนุษย์ผู้ไม่ใช่มนุษย์กูดผีปีศาจยากนาคยักษ์คนทันอาจจะทำร้ายทำอันตรายเราทำนะพระสงฆ์องค์เจ้ามันก็ทำตัวที่มันหยาบคายคุณทำพระไม่ถึงไม่พอมันทำได้แต่ถ้าคุณทำเราสูงส่งก็ทำอะไรไม่ได้ทีนี้ท่านก็ห้ามพวกเราอีกเลยไม่ให้ไปทำร้ายมันเอาปาปาบัดอีกด้วยนะพวกที่ทำลายผีมันตายพวกยักษ์พวกอะไรมันมีนะสิ่งที่ตามไม่เห็นแต่ถ้าผู้ใดทำให้ทำสมาธิอบรมจิตที่ตัวใหญ่ที่มีแสงจนตัวของตาเหลื่อมอยู่ในรับไหมนะพอเห็นแสงจ้าได้ดาพวกนั้นมันบงวงนอนออกซุ่มนั่นซ้ำยังนอนเนี่ยเพ่งไปข้างนอกเพ่งคืนมาข้างในมันเจอจ้าจนตายิ่งจนมืดตาขึ้นมามันบลับซุ่มนั่นแต่ถ้าอบรมจิตแบบนั้นผีกลัวผีย่านมันมีเรเดียนมันมีแสงสว่างในตัวเพ่งว่าไปจวดพุ่นเกิดผีมันย่านมันอย่างมันบ่มาใกล้ดอกหันซุ่มมือนี่หันซุ่มนั่งรับตื้อนี่ตีหวานกันเทพพอดีเนี่ยเรื่องการปั่นยังเลย เราไปเบียดเบียนเขาเขาก็เบียดเบียนเราถ้ามีกิเลสเหมือนกันแต่เราก็ไม่เบียดเบียนถ้าเรามีแสงหรือชนิดนั้นมันมาทางนี้เราก็เอาไปทางนี้เพ่งแล้วมันบ้าประว่าไปทางนี้มันก็หนีมันกลัวถ้าเพ่งไปหามันมันก็ตายถ้าเราเบียดเบียนเขาเขาก็เบียดเบียนเราเอ็มเวลาอาจารย์เกยมาเมื่อนั้นมันตบหูหนวกไปขังหนึ่งมันไปเอากับมันก่อนมันก็ย่านแต่มันย่องมาทางขังมันดึกเอาบาดเดียวมันก็เลนหนีมันก็บวกเก่งมันก็เก่งเหมือนมันก็คือคนมีกิเลสย่องมาทางข้างตบขมับสักทีหนึ่งก็วิ่งหนีหนีวายวายจนอยู่สองจันดังนั้นพวกเราไม่ประมาทอยู่ในป่าใครห้าประการหนึ่งงูอาจจะกัดขับร้ายอาจจะกัดอันที่สองอันที่สามอาจจะพลาดหกล้มตายอันที่สี่อาจจะมีคนชั่วหากินในที่รับมาเบียดเบียนเราอันที่ห้าอาจจะมีพวกอมนุษย์มองเห็นภัยเหล่านี้รีบไปทำความเพียรต่อมามองสู่ภาวะทั่วไปไม่ว่าในป่าในบ้านเดี๋ยวนี้เรายังหนุ่มแน่นร่างกายยังแข็งแรงธาตุทั้งสี่ยังประชุมกันดียังทำงานดีข้าพี่กับเต่ารีบทำความเพียรต่อเมื่อแก่ชราแล้วยากที่จะทำความเพียรนี่สู่ผู้ถอดกับอะไรปีละครั้งไม่เม่งขุนสมุนันทักทิเทียมากอ๋อจะได้คานที่โคงมาจนจะได้คานตักไม้เท้ามาก่อนเราอีกเมื่อแดงแห้งซึมโก้ยมาผลตีสามหมู่ว่าจนตีสองตีสามครึ่งจนโก้ยมันจะสู่ฟุตหอกบ่ได้เลยสำหรับวันนี้เรายังหนุ่มแน่นธาตุทั้งสี่ยังทำงานดียังเผาอาหารย่อยดีจงรีบไปทำความเพียรเพราะเวลาแก่เท่าแล้วเราจะได้อยู่สบายจิตใจยามแก่ยามเท่าเมื่อผ่านพ้นอัสดงคตลงแห่งกิเลสตัณหาก็จะสบายเห็นบ่พระผู้เฒ่าคนพระผู้เฒ่าที่ผ่านการอบรมตนมาแต่น้อยท่านอยู่มันสบายบารมีก็เกิดขึ้นเองความดีมันก็ดูดความดีมาหากันเหมือนน้ำใหญ่ดูดเอาแม่น้ำน้อยไหลคอยไปหามันครูบาอาจารย์ที่ท่านแก่ท่านเฒ่าเจ็บไข้ได้ป่วยคนเป็นลุมไปช่วยไปรักษาพยาบาลแต่ห้องสิกายน้ำหน้าเพื่อนคนซอยคนก็ไปจากซอยมีนี่จะเขาจะเหยียบลงทำไปเมาเหล่าหงาน้ำหนักอยู่ข้างถนนความดีมันก็ดูดความดีพระพุทธเจ้าว่าเมื่อแก่เฒ่าจะได้อยู่สบายในวิหารธรรมนั่นตอนหนุ่มๆนี่ทำเถอะเฒ่าแล้วแก่แล้วจะมาทำความเพียรมันลำบากลุกยากนั่นยากตาก่อแก่หูก่อแก่อะไรมันก็แก่ไปหมดต่อมาวันนี้อยู่เย็นเป็นสุขไม่เกิดอาพาธใดๆรีบทำความเพียรถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะได้ดูความเสื่อมไปสิ้นไปของสังขารด้วยจิตที่เตรียมไว้แล้วอย่างสบายๆไม่กระวนกระวายตายแซ่บๆตายอย่างอร่อยตายพร้อมกับการปล่อยวางชีวิตสมะสีสีดับทั้งชีวิตดับทั้งกิเลสไปด้วยกันนี่เราไม่ประมาทอย่างนี้ท่านให้เราดูอย่างนี้ดูป้ายามไม่เจ็บไข้ได้ป่วยรีบทำความเพียรอ้าววันนี้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลชาวนาได้ไถได้หว่านไปไหนเคี้ยวกระจีด้วยข้าวน้ำรีบทำความเพียรจะมีอีกสมัยอื่นจะแห้งแล้งอดอยากขาดแคลนใครจะมาสนับสนุนดีได้ฝ่าห้องตึงๆไปใส่เห็นแต่เขาเคี้ยวๆรีบทำความเพียรไปบริเวณขอนแก่นก่อนเมืองคนบ้านไผ่ร้อยเอ็ดชัยภูมิไปผลลมพันไงกินๆอยู่นะไผ่จะมาจังหันวันสอนให้ห้องกินหลายฝันนี่มาอยู่กันเป็นร้อยเหนียวร้อยมันจะได้หาบริหารไปหาขายเสืออาหารกินต่อไปมันจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่เดี๋ยวนี้ผมว่ามันดีมากสมัยผมมาอยู่แรกๆอดอย่างนะได้เปลี่ยนกันอดอาหารนะได้แต่ปลากระป๋องนะถึงจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนมากินปลากระป๋องพวกที่เป็นเจ้าเป็นนายมาบอกว่าไม่อร่อยบดแซ่บเด้ผมก็บอกไปอดสักวันสักสี่ห้าวันมันกินใหม่ถ้าปลากระป๋องไม่อร่อย แซ่บหอดกระดาษเจี๊ยห่อปลากระป๋องหวานๆมันจะได้เรียบว่าใจหลอกปลากระป๋องทีนี้มันเหลือเฟืออาหารเมื่อมันเหลือเฟือแล้วก็จะประมาทรีบทำความเพียรบ้านเมืองสมัครสมานสามัคคีไม่เกิดการก่อการจลาจลวุ่นวายไม่กำเริบโสดสารในบ้านในป่ารีบทำความเพียรถ้าเคารพราฆ่าฟันกันโกงคำโกงคำทำความเพียรไม่ได้ต่อมาพระสงฆ์สมัครสมานสามัคคีกันรีบทำความเพียรเพราะพระสงฆ์ไม่สามัคคีกันนี่ทำความเพียรไม่ได้นะมานั่งกันเป็นหมู่เนี่ยเขาหาเรื่องบ้านเมืองก็ไม่สงบพระสงฆ์ก็แตกกันเป็นพบเป็นเหล่าหาแต่เรื่องยุแยงตะแบงแทงให้รั่วหาความสงบไม่ได้เพราะนั้นท่านจึงแวดล้อมอย่างดีในการฝึกฝนจิตถ้าศีลไม่ดีก็หาความสงบไม่ได้เหมือนกันนั่งไปพอจิตจะสงบมันก็ไปพบแต่ความไม่ดีเราเรื่องหนึ่งให้ฟังก็ได้มีพระองค์หนึ่งท่านมาบวชที่นี่ทำความเพียรก็เก่งอดอาหารถึง18วันแต่ไม่พบความสงบเลยไม่พบความสงบเลยทำปฏิบัติครูบาอาจารย์ดีมากเพราะเคยอยู่กับสำนักอย่างนั้นมาเสร็จแล้วนั่งสมาธิ18วันก็อดมาแล้วอาหารเขาก็ไปนั่งกุมขมับร้องให้เนี่ยสระตรงนี้แต่ก่อนมันยังไม่มีน้ำมันมีที่ร้องให้มานั่งเอามือกุมขมับบริสระร้องให้แล้วก็ถือขันไปขอลาศึกผมก็เทศให้ฟังปฏิบัติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตานะอสุมุโขโรทันติพรหมจริยังจรติคุณตรงประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาให้มันบริบูรณ์มันร้องให้จะง้อมันแล้วแกมีกำลังใจขึ้นขัดมาร้องไห้ห่อขึ้นผมไม่สุดเลยครับอาจารย์ทำไมผมไปซื้อถุงมันหุยด้วยนี่กลับไป ในกำลังใจ เสร็จแล้ว4วัน5วัน7วันทำไมร้องไห้มาเองมาขอสึกผมเล่าให้ฟังว่าพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้เธอออกบวช ด้วยศรัทธาแม้จะถูกกิเลสบีบคั้นจนร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าเธอไม่ยอมสละเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาให้พรหมจรรย์นี้บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาสุดท้ายวันหนึ่งแกก็มาเรียกว่าศีลไม่บริบูรณ์เพราะแต่ก่อนเคยบวชอยู่สำนักที่ใหญ่มากดังมากพูดขึ้นมาในพวกคุณรู้ทันทีผมสงวนท่าทีไว้ใครก็ใครเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยไปกราบไปไหว้ทั้งนั้นแต่ใครจะไปคิดว่าตรงนั้นมันจะเละเทะแกก็มาเล่าผมฟังผมก็ไม่ได้ทำก็เรื่องเสพในทุนนี่แหละกับมาตุคามนี่แหละเกือบหมดทั้งวัดแล้วแกก็สึกมาจากนู่นมันเสียไปหมดเสียกับเพื่อนครั้งแรกกันหนึ่งต่อมากับสองสามสี่ห้าตามกันเสร็จแล้วแกจะมาหาผู้หญิงพ่อแม่บอกมาหาผู้หญิงที่ชอบแล้วแต่งงานชอบใครแล้วพอจะแต่งให้มาแล้วก็มาได้ยินเสียงเทพธรรมะบรรยายธรรมวิธีชีวิตนักบวชอะไรต่ออะไรกับพี่น้องแกเคยบวชมาแล้วเนี่ยนอนฟังทั้งคืนจนสว่างกึ๊กแล้วก็บอกพี่น้องว่าผมไม่แต่งงานหรอกไม่หาใครทั้งนั้นพาผมไปฝากทีผมจะบวชมาเป็นหน้าอยู่นี่ตั้งหลายเดือนนะพอบวชแกก็ตั้งใจทำความเพียรแต่เสร็จแล้วก็ไปไม่รอดเพราะศีลเลวทรามตั้งแต่ก่อนคือผู้ใดได้ต้องอบัติปาราชิกแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าเหมือนหินที่แตกเอามาต่อกันไม่ติดไม่เหมือนเก่าแล้วเอาปูนซีเมนต์มาจับมันก็ไม่เหมือนหินเก่าเหมือนคนหัวขาดจะเอาหัวมาต่ออีกมันก็ไม่ฟื้นเหมือนใบไม้ที่ขาดออกจากกันแล้วร่วงจะคั่วเอามาต่ออีกก็ไม่ติดไม่ฟื้นเหมือนตาลยอดบ้วนไม่มีวันจะงอกงามแกมาทำอย่างนี้มันก็พอไปจิตจะไปสงบไปถึงนั้นก็ไปเห็นอันนั้นก็สะท้อนออกมาอย่างเก่าสุดท้ายผมก็บอกแกสึกออกไปไม่ต้องลาถ้าอย่างนี้ไม่ต้องลาสึกเลยอืม เล่าให้ฟังเรื่องศีลนี่สำคัญมากเมื่อปีก่อนปีที่แล้วเนี่ยวันหนึ่งผมนั่งหลับผมนั่งในเวลาผมจะให้มันหลับผมก็ปล่อยให้มันหลับได้ไม่ใช่ว่าผมจะหลับไม่เป็นนะผมเหนื่อยๆมาผมก็ถ้านอนเนี่ยมันจะหลับยาวผมก็นั่งหลับเนาะนั่งหลับมันก็ฝันเป็นผมฝันประหลาดฝันเห็นพระเนี่ยเสด็จเมทุนกำนางสุนัขสี่องค์เดี๋ยวไปสามองค์อีกองค์ที่สี่เข้าไปแล้วก็ไม่เอาพระออกมาแป๊บเดียวผมฝันอย่างนั้นผมก็ตื่นแล้วนั่งพอสายมาวันนั้นมีพระมาสามองค์มาส่งองค์หนึ่งขอฝากและอีกสององค์กลับว่าอยากปฏิบัติธรรมมาจากทางนู้นทางภาคกลางอยากปฏิบัติธรรมผมก็บอกว่าคุณอยู่ภาคกลางที่นี่นะกินข้าวเหนียวกินข้าวเจ้าตามมีตามเกิดอาหารของเราจัดตามใจไม่ได้นะคุณต้องอดต้องทนคุณจะอยู่ได้ไหมที่นี่ถ้าอยู่ที่นี่ไม่ได้คุณก็ไปที่อื่นที่มันสะดวกที่นี่ต้องตื่นเช้าตีสองนะฉันข้าวสายตื่นเช้าฉันสายทำความเพียรข้าผมจะสู้ผมตั้งใจแล้วผมไม่เคยปฏิบัติธรรมตั้งแต่บวชมาผมอยากปฏิบัติแต่ว่าอย่างนี้พูดไปพูดมาผมก็ดูหน้าดูตาไปผมก็เข้าขายเข้าขาเอ๊ะเมื่อคืนฝันเห็นคนเนี้ยผมฝันคิวดิแต่ผมฝันผมก็เลยถามว่าคุณอย่าโกหกผมนะผมจะถามตรงๆคุณเคยต้องอบัติชั่วหยาบมาไหมอย่าโกหกผมนะบอกผมแล้วคุณจะสบายใจถ้าคุณโกหกผมคุณทุกข์ไปอีกหลายเท่าผมถามอย่างนี้แกนั่งอึ้งน้ำตาไหลเริ่มไหลลงมาแก้มนี่สองข้างแล้วแกก็ร้องไห้เล่าให้ฟังคือเสด็จคุณกำนันสุนัขเออผมฝันเห็นผมก็เลยบอกศึกเลยวันนี้ต้องปฏิบัติธรรมจับศึกยิ่งศึกเลยเท่าไหร่คุณก็ยิ่งจะบาปน้อยแกก็ศึกซึ่งก็เป็นพ่อขาวช่วยงานอยู่นี่ตั้งนานไม่มีกางเกงผมก็ให้นุ่งขาวนะสุดต้นผมยาวอันนี้เราให้ฟังเรื่องศีลนี่พระพุทธเจ้าหัวเด็ดตีนขาดอธิพรหมจรรย์รักษาอันข้ออื่นเล็กๆน้อยๆต้องมาแล้วไม่อาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมซ่อมได้เหมือนกับคนเป็นไข้ไม่ตายรักษาได้อยู่แต่อันนี้มันตายมันไม่ฟื้นเลยอันนี้เราให้ฟังเพราะนั้นพวกเราเนี่ยอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญามันประสานกันสี่อันสองอันภายนอกสองอันภายในทีนี้ก็มาถึงภัยดูก่อนที่สุดทั้งหลายภัยในอนาคตการนู่นจะเกิดมีแต่เดี๋ยวนี้ยังไม่มีจักมีในอนาคตการสองอันที่พูดมานั้นสองตอนที่พูดมาตั้งแต่เรื่องพระอยู่ในป่าพูดถึงเรื่องสัตว์ร้ายพูดถึงงูถึงคนชั่วถึงอมนุษย์จะเบียดเบียนให้รีบทำความเพียรถ้าไม่ได้หมายถึงภัยของศาสนาในอนาคตแต่หมายถึงภัยส่วนตัวของผู้อยู่ป่าต่อมาก็ภัยของชีวิตของทั้งอยู่ป่าทั้งอยู่บ้านวันนี้อยู่เย็นเป็นสุขยังไม่เจ็บไข้วันนี้ยังเป็นหนุ่มเป็นแน่นยังไม่แก่เท่าวันนี้ฝนฟ้ายังตกต้องตามฤดูกาลชาวนาได้ไถได้หวานเขาจะได้มาสนับสนุนต่อมาเขาอดอยากลำบากเขาก็ขาดแคลนแล้วก็ไม่มีใครสนับสนุนวันนี้เมื่อฟ้าร้องมหาเมฆคำรามฝนตกลงมาให้รีบไปทำความเพียรท่านปลูกเราดีมากเลยวันใดบ้านเมืองยังสงบระงับไม่ทะเลาะเบาแหวงกันพระสงฆ์สามัคคีกันบ้านเมืองไม่กำเริบโสดสารในบ้านในป่าไม่รีบทำความเพียรถ้าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเหมือนเมืองเขมรรบกันโคมคามพรมพามจะเป็นนังสมาธิอยู่ใส่จอกมันจะบึ้มลงมาตายหันมันก็จะเยอะพอคุ้มปีเวรแบ่งดอกไฟฟ้าที่นี่มาถึงภายในอนาคตอยู่นี่ยังไม่มี คำว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยท่านพูดตั้งแต่ท่านยังมีพระชนมายุในอนาคตภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อตนเองไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาบวชนานมาก็แก่เป็นรัตตัญญูร่วงการผ่านไปเขาให้เป็นอุปชาเมื่อเป็นอุปชาอุปชาไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาก็ให้บวชกุลบุตรในอุปชาของพวกคุณบวชพวกคุณมาท่านไม่ได้พาพวกคุณอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเรียกว่าอุปชาเป็ดเป็ดไข่แล้วก็ถิ่มเลยคนโบราณว่าเป็ดเป็นผู้ไข่ไก่เป็นผู้ฝักขี่กระดักกระเดือนเป็นผู้เหลืองเลี่ยมบุญสิได้แก้ไขผมก็เป็นไก่ที่บาดเนี่ยซึ่งมันเป็นไข่ออกมาแล้วอุปชาพันมโนโซซีถามไปแล้วอาโนซีถามไปหันขันบ่งจักคนก็บอกอามะพันเตแม่ครับว่านัตถิพันเตแม่ครับว่าชาติหูยังบ่ฮู้เฮาก็บ่ฮู้เพิ่นก็บ่ฮู้ก็ให้ไปบอกดีที่ต่อไปเพิ่นสิบ่ฮู้ภาษาบาลีเพิ่นปุริโสสิคุณเป็นผู้ชายไม่เป็นกระเทยแน่นะความหมายไม่ได้แปลกันโดสิบ่มันเป็นกระเทยบ่ทางนี้หมูจังยังนัดทีพันเตแน่ครับว่านัดทีบอกว่าไม่มีพันเตผู้จะเริ่มไม่มีไม่มีผมไม่ได้เป็นกระเทยหรอกเขาบอกหัวเขาบอกเอาความแปลความหมายประจักษ์นี้ต่อไปนี้อาจจะไม่พูดภาษาบาลีเลยเขาบอกว่ามีเงินใส่ซองมาไหมอย่างนี้จะให้เจ้าบวชได้ต่อไปอุปชาอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็คาถากระถาว่าอุปชาเป็ดเด็กมันไข่แล้วมันก็ไม่ได้ฟักมันทิ้งใครจะไปต้มยิ้มไปกับไฟมวนเป็นนาเต็กไข่เต็กมวนนานเข้าก็แก่เขาให้เป็นอุปชาจ้างเป็นก็ได้คู่มือเนี่ยแต่เป็นแท้ๆอุปชามันแบ่งกันสิบพรรษาก็ไปสมัครสอบเป็นอุปชาตำบลนี้ยังไม่มีอุปชาเดี๋ยวนี้กำลังวิ่งเต็มเลยเดี๋ยวเด็กทีนี้เมื่อเป็นอุปชาแล้วองที่ไม่เป็นอุปชาอย่างผมเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นผู้ให้นิสัยนิสัยคือให้พวกที่บวชแล้วเนี่ยจากอุปชาอื่นก็ไปหาอยู่กับอาจารย์อาจารย์นั้นเรียกว่าผู้ให้นิสัยผู้ให้เราพึ่งพาอาศัยอาจารย์ผู้ฝึกมารยาทความเป็นอยู่เมื่อเธอบวชนานเป็นรัตตัญญูร่วงการผ่านไปก็ให้นิสัยแก่กุลบุตรที่บวชใหม่ให้มาอาศัยเมื่อตนเองไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาก็ไม่รู้จักจะอบรมกุลบุตรที่มาขออาศัยอยู่กุลบุตรเหล่านั้นก็ไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเมื่อเขาไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเมื่อนั้นพระวินัยก็เลอะเลือนวินัยก็ไม่รู้เมื่อวินัยเลอะเลือนพระธรรมก็เลอะเลือนธรรมะก็ไม่รู้เพราะไม่ได้สั่งได้สอนกันอะไรไม่ได้พาไปก็เลอะเลือนไปเป็นไปเพื่อความไม่ตั้งมั่นเป็นไปเพื่ออันตรธานแห่งศาสนาแห่งธรรมวินัยมีสองแล้วนะอุปชาไม่รู้เรื่องแล้วอุปชาก็ไม่ได้อบรมแล้วก็อธิบายให้เราอบรมกายอย่างไรอบรมศีลอย่างไรอบรมจิตอย่างไรอบรมปัญญาอย่างไรเราพูดกันมาแล้วล่ะต่อมาข้อที่สามข้อนี้สำคัญหนักเข้าไปอีกฟังให้ดีนะตัวนี้ที่เรากำลังจะพูดถึงมันสว่างนกกระบอกมันร้องมาถ้าไม่จบพูดต่อวันไหนเมื่อกุลบุตรเข้ามาบวชอุปชาทั้งหลายก็ดีอาจารย์ผู้ให้นิสัยทั้งหลายก็ดีไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญากุลบุตรทั้งหลายเข้ามาบวชก็ไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาต่อมาเมื่อพระสูตรอันใดอันเป็นคำสั่งสอนของพระศาสดา เป็นหลักธรรมอันลึกซึ้งเยเตสุตันตาสูตรเหล่าใดตถาคตภาสิตาเป็นภาสิตเป็นคำสอนของเราตถาคตคำพีราคำพีราลึกซึ้งมากคำพีรัฐามีอัตมีความหมายลึกซึ้งละเอียดอ่อนโลกุตลาเป็นเรื่องเหนือโลกเป็นเรื่องเหนือกิเลสสุญญตปฏิสัมยุตตาประกอบไปด้วยความว่างแต่ในพระไตรปิฎกฉบับหลวงประกอบไปด้วยสุญญตาว่าสันนักไปอีกป่ะเนี่ยจากมันยังสุญญตาในอินเดเซอร์พอไปแห่งเฮาสัมแต่พวกไม่รู้บาลีมาเลยก็ไปอ่านไปแล้วก็สุญอยู่ที่เก่ามันยังหน่อประกอบไปด้วยสุญญตาก็เห็นแต่สุญญตาเกินกวีคนกำลังเป็นเรื่องเป็นราวฟ้องกันอย่างนั้นยันตราคนนี่หนึ่งแบบในสุญญตาสุญญาแปลว่าว่างตาแปลว่าความสุญญตปฏิสังยุตตาประกอบไปด้วยความว่างคำสอนชั้นสูงที่ละเอียดประกอบไปด้วยความว่างถ้ามีบุคคลใดเอามาแสดงมาชี้แจงอยู่เขาจะไม่สนใจฟังไม่มีโสดลงฟังไม่มีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่องที่น่าฟังน่าทำความเข้าใจเมื่อนั้นก็เป็นไปเพื่อความเลอะเลือนแห่งธรรมเลอะเลือนแห่งวินัยเป็นไปเพื่อความไม่ตั้งมั่นไม่อันตรธานอาจเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นเป็นไปเพื่ออันตรธานแห่งศาสนาผมเกิดมานี่ไม่มีใครสอนในรุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยไม่พูดถึงเรื่องสุญญตานี่แหละแต่พูดทุกวันยะถาปัจจยังปาวัตมานังทาโดมตะเมเวทังเต้นมาที่ร่อนเลยเรียงหน่อยเป็นเน้นหน่อยมันม่วนอิสโตนิชิโวซุนโยนั่นซุนโยนั่นว่างว่างว่างพูดทุกวันแต่ไม่มีใครเอามาพูดสอนกันนะคำสอนคำบอกว่างนี่สุญญตาเนี่ยหายไปแต่เขาไปต่อกันนู่นรู้สึกจะไปตีกันหนักหน่วงซ้อนกันอยู่ทางตอนเหนือนิกายมหายานนิกายเซนนิกายเซนจะว่าไปเลยนิกายเซนนี่ไม่ใช่มหายานเป็นฮีนยานเป็นเถรวาทอย่างเราแต่เข้าไปอยู่ในพวกมหายานในเมืองจีนในญี่ปุ่นฝึกกันให้เข้าถึงความว่างความว่างนะจนนึกนะว่า 20-30 ปีวนมาในเพ่งหาแต่ความว่างให้เห็นความว่างเมื่อเห็นความว่างแล้วก็ให้เข้าถึงความว่างต้องเห็นสักวันไหนคือเฮาเลยเห็นผลสักวันนึงมันไปหอดเอิ้นว่าสุญญตาสมณะสมนุปัสสติสุญญตาสมนุปัสสติเห็นซึ่งความว่างละเอียดนะครับละเอียดมากมากเลยถ้าเห็นอันนี้การปฏิบัติธรรมรู้สึกจะง่ายไม่หนักหน่วงไม่ลำบากใจเห็นทุกอย่างให้มันว่างแต่ความว่างไม่จะไปเห็นภายนอกมันเห็นมาภายในเพราะของภายนอกจะเข้ามาภายในตัวนี้ละเอียดต้องอธิบายกันหนักหนักหน่อยทีนี้เมื่อเห็นความว่างนี้ก็ก้าวที่ถึงความว่างสุญญตาภวกันติภาวติก้าวลงสู่ความว่างยังสู่ความว่างครั้งแรกให้เห็นสักก่อนในเมืองจีนเขาสอนกันอย่างนั้นในญี่ปุ่นเขาสอนกันอย่างนั้นแต่ก่อนนะในยุคประมาณสักพอสอน 1,000 พันกว่านี้เรื่องความว่างในช่วงมากทางโน้นเดนี่ก็หายไปแล้วเดนี่หายไปแล้วมหายานมีแต่บูชาลาภสักการะนาโมไตสื่อไตแปรกันในบัดนี้ควรออกควรอิ่มอธิษฐานเอาลาภเมื่อคือกันบัดเติมคำว่าอาจารย์ฮาโกอิทำตัวอย่างให้เห็นดีมากเอามาเปรียบเทียบกับกรณีอาจารย์จันตระได้ฮาโกอินั่นหนูคนเข้าถึงความว่างสุญญตาแท้เพราะมันสุญญตาเฉยๆแบบที่เราได้ยินสุญญตาสุญญตา อาจารย์ฮาโกอินี่ท่านปฏิบัติธรรมมาเห็นความว่างเข้าถึงความว่างสุญญตาสมนุปัสสติสุญญตาภวกันติโหติก้าวลงสู่ความว่างเห็นความว่างก้าวลงสู่ความว่างหลังจากนั้นก็สุญญตาวิหารังเป็นอยู่ด้วยความว่างความยึดมั่นถือมั่นในสัญญาทั้งหลายหมดคำว่าว่างไม่ใช่ไม่มีนะมีทุกอย่างแต่ว่างจากสัญญาว่าเป็นอัตตาตนิยาอะไรนะวันหนึ่งเขามาด่าท่านทั้งบ้านทั้งเมืองเลยอาจารย์ฮาโกอินเขามาด่ามัดทั้งบ้านในเรื่องของเรื่องก็คือว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งตั้งท้องขึ้นมาแบบเดียวกับเรื่องอาจารย์เดินตาเนี่ยตั้งท้องขึ้นมาพ่อแม่ก็ตาถามว่าไอ้มึงท้องมากับใครทีนี้หญิงสาวนี่ตั้งท้องกับชายหนุ่มหน้าบ้านพ่อค้าปลาเหมือนกันแย่งกันขายปลาพ่อกับแม่ทะเลาะกันเป็นไม่เบื่อไม่เมาแต่ลูกสาวกับลูกชายแอบรักกันก็เลยได้เสียกันตั้งท้องตั้งครรภ์ขึ้นมาพ่อแม่ก็รีบถามในที่สุดท่านจะบอกว่าท้องกับชายคนเนี้ยพ่อแม่จะช้ำหนักก็ไปอีกเพราะว่าเป็นศัตรูกันครอบครัวที่เป็นศัตรูกันแต่พ่อแม่เคารพอาจารย์ฮาโกอิหรือบางทีเรียกเฮกโกอินฮาโกอิก็เลยบ่อยไปนุ่นเพื่อให้พ่อแม่ได้ลดความโกรธลงว่าหนูท้องกับท่านอาจารย์ฮาโกอิมึงขักบ้อบาดนี่โกรธก็สุดโกรธแต่เป็นอาจารย์สุดที่รักเคารพบูชาเรื่องก็ดังกระฉันไปทั้งหมู่บ้านทั้งคำมณีคมชาวบ้านพากันมาชี้หน้าด่าเลยแหมหลอกลวงโลกให้กราบให้ไหว้ดูสิทำไมทำอย่างนี้ได้ตาท่านจังไม่มีที่จะด่าท่านนั่งเฮ้ยพอด่าจบแล้วท่านก็พูดได้คำเดียวว่าอย่างนั้นหรือจังสันบอกนี่คือเป็นภาษาลาวเขาว่าเป็นจังสันบอกสามคำว่าอย่างนั้นหรือจังสันบอกภาษาลาวภาษาฝรั่งก็แปลว่า it that so เอาไว้สักคำก็ได้เห็นเป็นภาษาเตรียมภาษาอังกฤษเรื่องอะไร it that so it that so แปลว่าอย่างนั้นหรืออย่างนั้นหรือเขาด่าเหนื่อยเขาก็กลับไปวันหลังใครโกรธขึ้นมันก็มาด่าด่าจบจนแบบอิดดัดโซอย่างนั้นหรือต่อมาผู้หญิงคนนี้ท้องใหญ่ใหญ่ใหญ่คลอดได้บาดเนี่ยคลอดแล้วก็เลี้ยงมาหน่อยสองสามเดือนพอมันรอดตายพ่อกับแม่แล้วชาวบ้านเนี่ยพากันไปด่าแล้วเอาลูกเลี้ยงให้แกกินกับปากอยากกับท้องน้องรับผิดชอบต้องเลี้ยงดูท่านเห็นด้วยความว่างนะท่านไม่ได้ยึดมันหรือมันว่างก็ไม่ได้ทำไม่ได้เกี่ยวกันเลยท่านก็บอกว่าอย่างนั้นหรือกิดแดดโตเอาลูกมาไว้นี้ท่านก็เลี้ยงของท่านตั้งแต่ต้นไม้ในป่ายังเอามาปลูกสัตว์ในป่ายังเอามาเลี้ยงลูกคนแท้ๆจะปล่อยให้ตายได้อย่างไรเอามาทิ้งท่านก็เลี้ยงเออชาวบ้านบางคนก็เป็นยังไงข้อลูกอ่อนลำบากไหมเลี้ยงลูกเออเหมือนกันเทียบนะพ่อกับลูกเนี่ยบางคนเอาไปถ้าก็บอกว่าอิดดัดโซอย่างนั้นหรือไม่ได้ไปฟ้องถ้าเป็นทุกวันเนี่ยเป็นอย่างไรสุนทรตาทุกวันฟ้องนู่นฟ้องนี่วุ่นวายไปหมดเลยนะมาฟ้องเลยด่าไปเลยอิดดัดโซอย่างนั้นหรือเด็กนี่เลี้ยงมาอายุ6-7 ปีทีนี้มีคนเข้าถึงธรรมระดับโสดาบันที่ศรัทธาไม่หวั่นไหวแล้วถ้าโสดาบันไม่หวั่นไหวนะให้ทานเป็นแสนเป็นล้านถ้าหากยังไม่เข้าถึงศรัทธาศีลกาหะปัญญาอย่างมั่นคงพระพุทธเจ้าว่าศรัทธานุ่นนุ่นวางไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแต่ถ้าลมพัดมาตะวันออกปลิวไปตะวันตกลมมาตะวันตกปลิวไปตะวันออกศรัทธาปุถุชนไม่แน่นอนแม้เขาจะให้ทานเขาจะ ให้อะไรมากๆก็ตามแต่ถ้าเขายังไม่เข้าถึงศรัทธาศีลจาคะปัญญาเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกับเหตุการณ์ทีนี้บุคคล 2-3 คนเนี่ยใส่บาตรท่านไปบิณฑบาตใส่บาตรชาวบ้านไม่ใส่หรอกมีแต่เขาด่าคำตอบของท่านก็คืออิดัสโซอย่างนั้นหรือ2-3 คนที่มาใส่บาตรท่านอาจารย์แม้ท่านอาจารย์จะไปตกนรกกลุ่มไหนก็ตามจะผิดจะพลาดอย่างไรพวกผมก็ยังเคารพนับถืออย่างน้อยได้ฟังธรรมจากท่านอาจารย์ผมได้เห็นธรรมจากท่านอาจารย์ถ้าท่านอาจารย์เป็นคนตาบอดก็เป็นตาบอดที่ถือตะเกียงส่องให้คนตาดีอย่างพวกผมเห็นคือผู้ที่สอนคนอื่นให้คนอื่นเข้าใจแม้ผู้สอนยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแต่คำสอนนั้นถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านบอกอันโททีปัทาโรตาบอดถือตะเกียงอย่างในความมืดตาบอดงมเศร้ามั่งถือตะเกียงมันไปงงที่ตาบอดแต่ว่าเฮาตาดีเห็นโอ้คนเดียวไฟมันหุ่นมาแล้วเราก็ไปหาแล้วก็ไปอาศัยไฟจากตาบอดถ้าสมมติว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ผมสอนหลักธรรมให้แก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติไปได้เบื่อหน่ายจางหายนิโรธาปฏินิสขาขึ้นมาก็แสดงว่าท่านทั้งหลายตาดีมองเห็นอะไรต่ออะไรผมก็คือตาบอดถือตะเกียบให้คนตาดีได้ประโยชน์สามคนบอกว่าท่านอาจารย์สั่งสอนพวกผมได้เข้าใจถ้าท่านอาจารย์เสมือนคนตาบอดแต่ก็ตาบอดถือตะเกียงพวกผมได้แสงสว่างจากตะเกียงของมันตาบอดอย่างท่านอาจารย์แต่อย่างไรก็ตามทั้งโลกเขาจะลืมพวกผมก็ยังศรัทธาอย่างมั่นคงไม่ลืมหรอกครับและใส่บาตรให้ท่านอย่างนี้ท่านจะได้ลำบากใจเลยพวกผมจะเลี้ยงดูท่านว่าอย่างไรท่านไม่ได้ประจบประเจนอีกท่านก็บอกว่าอิดัสโซยังสันบอกคำตอบคืออย่างนั้นหรือนี่คือลักษณะผู้เข้าถึงความว่างการประจบประแจงรับปนาอะไรมันก็ไม่มียกย่องมาท่านก็บอกอิดัสโซอย่างนั้นหรือด่ามาก็ยังอิดัสโซเข้าไปอีกทีนี้เด็กคนนี้7 ปีวิ่งได้แล้วเรียกพ่อแล้วแต่สบายๆนางคนนั้นสำนึกผิดมานานชายหนุ่มก็ไปแต่งงานใหม่แล้ววันดีคืนดีก็ไปกราบพ่อแม่ร้องห่มร้องไห้สะอื้นพ่อขาแม่ขาเราเป็นบาปมานานหลวงพ่อนะท่านอาจารย์ท่านไม่ได้มีอะไรเลยนู่นพ่อของเด็กมันแต่งงานใหม่แล้วถ้าหนูจะบอกสมัยนั้นตอนนั้นพ่อแม่คงจะโกรธหนักไปเอาลูกเรามาเถอะพ่อบาปหนักเลยท่านไม่ได้เกี่ยวเลยโอ้ยตรงนี้ทั้งพ่อทั้งแม่นี่ร้องไห้ระงมโอ้ไปหมดเลยบาปตายแล้วกูไปตกนรกหลุมไหนประกาศบอกชาวบ้านพากันไปขอขมาท่านท่านก็พูดคำเดียวว่าอย่างนั้นหรืออิตาโซอย่างนั้นหรือจำสันโบจำสันตีแต่ว่าภาษาเล่าห้องมานี่ก็ขอลูกขึ้นหรือเปล่าไงขอไปเรียนเราเลี้ยงให้ไงเราต้อง7 ปีจะไปเรียนเองท่านก็บอกว่าอิดแดกโซอย่างนั้นเถอะเอาไปไม่มีเรียนมีใครกันนะว่างไอ้ความว่างอยู่ใกล้ๆมีอยู่ตลอดทำความเพียรถ้าให้เห็นความว่างมันสบายไม่ได้ต่อสู้เลยพอเขาไปถึงความว่างกิเลสก็เหาะหลดแต่ว่าหันไม่สู้กันถ้าไปถึงว่ามันฟกล้มมันแห้งเอาตายซื่อซึ่งละเอียดโดยเราคงจะต้องคู่กันมันสว่างมาแล้วท่านบอกว่าเยเตสุตตันตาตถาคตภาสิตาคัมภีราคัมภีรัฏฐาโลกุตตราสมเด็จตับปฏิสังยุตตาพระสูตรเราใดเป็นคำสั่งสอนของเราตถาคตเป็นเรื่องลึกซึ้งมีความหมายอันละเอียดอ่อนลึกซึ้งเป็นเรื่องที่อยู่เหนือโลกกระทำนินทาสรรเสริญสุขทุกข์รักชังเหนือโลกก็คือเหนือโลกกระทำจนถึงอิตาโซนท่านบอกว่าถ้ามีผู้ใดมาสอนก็จะไม่มีคนสนใจใฝ่ฟังในอนาคต แต่พระสูตรอันใดเยเตสุตตันตาสาวิกภาสิตาสาวกภาสิตาสูตรอันใดคำสั่งสอนใหม่ของสาวกพระหิราเป็นเรื่องนอกแนวอัคารามิจิตราเป็นคำสอนที่วิจิตเป็นคำพูดที่ไพเราะคำเป็นบ้านเท่ากับคำเป็นสิเทศนั่นเนี่ยเอาง่ามากประบันนี่คือหูสั้นต้องร้องกันรวดบานเนี่ยใส่เสียงเอโคออกไปเนี่ยม้วนมันมีเลยมีแก่ยังไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่โทษคำสั่งสอนอันเป็นภาษิตของสาวกรุ่นใหม่เป็นเรื่องนอกแนวแต่งขึ้นมาถ้อยคำไพเราะสละสลวยเป็นกาเป็นกรเขาจะสนใจฟังนั่นจะเป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นไปเพื่อความไม่ตั้งมั่นเป็นไปเพื่อความอันตรธานแห่งพระศาสนาความเลื่อนเลือนแห่งธรรมแห่งวินัยเพราะฉะนั้นเธอจงสังวรระวังจงละเสียจงสนใจในเรื่องนี้สนใจหรือเปล่าเนี่ยสมมติว่าความมั่งเนี่ยมันโบอยู่ไกลได้ข่าวว่ามันอยู่ไกลๆเขานั่งสมาธิปั๊บไหมเอาเนี่ยดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกโดยตรงนี้เนี่ยมันจะสงบว่าฉันหัวมันไม่สงบว่าฉันหัวมันคิดก็ดูความคิดไปครั้งแรกเราอบรมกายถ้าไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาไม่สามารถรู้จักความบ้างอย่างพวกเราเนี่ยเราอบรมกายกันมาแล้วอบรมศีลกันมาแล้วกายของเราก็คือสิ่งจำเป็นแก่กายเรื่องอาหารเราก็ไม่ได้กินมากกินพออยู่ได้วันละครั้งเดียวในภาชนะอันเดียวเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ไม่ได้หวังความสวยสดงดงามอย่างนี้หลังจากนั้นที่อยู่อาศัยเราก็อยู่กันง่ายๆกายของเราก็ไม่สู้ผอมมีดูจะแจ่มใสเบิกบานด้วยซ้ำไม่ใช่ว่าฝึกกายให้กล้ามเป็นมันมัดอันกายนั้นฝึกให้กิเลสอ้วนเออมาแล้ววิ่งในกล้องจนมันฝึกกายอบรมกายพาวิตกายพัฒนากายให้กายพอเหมาะที่จะฝึกจิตตั้งอยู่ได้ฝึกท่านั่งฝึกอิริยาบถนี่เขาฝึกกายฝึกศีลอบรมศีลการเป็นอยู่กับหมู่กับคณะเคารพพระธรรมวินัยการเป็นอยู่ด้วยกันอย่างสามัญญาตาสม่ำเสมออยู่กัน40 50 60อยู่กันเป็น100มันก็ไม่ทะเลาะถ้าเรามีศีลเป็นเครื่องร้อยรัดบัดนี้เนี่ยอยู่กันไม่กี่องค์ทะเลาะกัน2องค์3องค์ทะเลาะกันแต่พวกเราอยู่กันมันมากในศีลนี่ห่อหุ้มเหมือนลูกพ่อแม่เดียวกันไม่ทะเลาะกันทีนี้ก็มาถึงขั้นอบรมจิตอบรมกายอบรมศีลภายนอกได้แล้วก็มาอบรมจิตท่านที่มาบวชใหม่ๆนี่เลยเห็นผ้าเก่านั่งหลับท่านเลยคิดว่าเป็นไหนกูสิหลับเป็นพวกบวชใหม่นั่งไม่หลับแต่เดี๋ยวนี้ทำไมนั่งหลับเป็นนั่นคืออบรมกายอบรมศีลพอมาสู่อบรมกายอบรมศีลกายกับศีลนี่สามัคคีกันอบรมภายนอกได้ดีแล้วก็มาอบรมจิตพอจิตเริ่มสงบไม่รู้จะกังวลอะไรมันก็หลับพอมันหลับแล้วจะดีมันหยุดเราไม่อบรมต่อไปไม่มีทางที่จะแก้ไขอันนี้ไม่อบรมปัญญาจิตก็สุดอยู่เพียงแค่นี้ไม่ก้าวหน้าปัญหาใหญ่ของจิตคือง่วงเหงาหานอนลังเลสงสัยฟุ้งซ่านลำคาญเกิดกำหนัดราคะใคร่อยู่กับกามไม่พอใจในความเป็นอยู่ไม่พอใจกับหมู่คณะไม่พอใจอะไรทั้งหมดนี้เป็นโรคของจิตเรียกว่าเจตสิโกโรคโรคของจิตทำอะไรจะแก้โน่นนี้ได้นะมันไม่ใช่ว่าจะแก้ไม่ได้พระพุทธเจ้าว่าเทวานะจิตฉันติปุริสะปรกรรมสะเทวดาก็อั้นไม่ได้พระเจ้าก็อั้นไม่ได้ถ้ามนุษย์จะพยายามทีนี้ให้เทวดามาสิงให้หลับก็ยังกั้นไม่ได้ถ้าจะพัฒนาโมพัฒนาเลยรอให้ฟังกระเสยมีแต่เสียดายนอนถ้ายังมีจ้างกระบงจับสิ่งที่เรียกว่าว่างความว่างไม่รู้หรอกเพราะว่าไม่ยอมพัฒนาเลยยอมแพ้ใส่คลิปเซเลนเดอร์ขึ้นมาเมื่อสิ่งง่วงอิงกุลกระเดียดเห็นมันหลับ สร้างก็ไปไหวมันรับเตือนกับไปเองไม่ได้พัฒนาจิตเลยสักน้อยนะที่ว่าพาวิจิตจิตอบรมจิตแล้วมาอบรมปัญญาจิตนี่มันเป็นขั้นเป็นตอนพออบรมให้มันสงบแล้วอบรมให้มันแจ่มใสปโมทยังจิตตังนี่มาขั้นที่จิตในอนาปานสติขั้นจากจิตตสังขารังพันธิสังเวทีผสมไปอย่างจิตสังขารังหลังจากนั้นเราก็ขึ้นจิตสังขารังรู้พร้อมจะขอจิตหรือไม่จิตเป็นอย่างไรเป็นเครื่องมือฝึกอย่างดีมันง่วงในขันมันไม่ใช่ไปต่อสู้แบบอัดแขวกระทันใส่เอาความง่วงมาเป็นเครื่องมือฝึกตัวเองซับบิเนตในการบ้านจะได้ลุยความง่วงดีฝรั่งเขามาอยู่เมืองไทยมาบวชวัดป่านานาชาติเมืองอุบลฝรั่งมาเห็นมึงนั่งหลับเหมือนกันฝรั่งนั่งหลับเป็นแล้วเรามาฝรั่งก็เพ่งกันนั่นเองฉลาดต้องได้เครื่องมือฝึกอย่างละเอียดอีกแล้วแต่ก่อนฝึกให้นั่งได้นานเห็นคนไทยนั่งได้เก่งๆเราจะตายฟึ๊บเอาไปมาเราก็นั่งได้แต่ก่อนฝรั่งมาบวชปั๊บนั่งก็ลำบากปวดแข้งปวดขาคนไทยนั่งหลับใช่เสร็จแล้วพอถึงช่วงนี้ฝรั่งนั่งหลับเป็นแข้งขาไม่ปวดแล้วทีนี้ฝรั่งมันไม่หยุดเพียงแค่นั้นบอกได้การท่านอาจารย์โรเบิร์ตซูเมโรบอกได้การเอาความหลับนี่แหละมาเป็นเครื่องฝึกฝนตนเองต่อไปนี่ทีนี้ที่มันหลับเนี่ยเราต้องอบรมจิตขั้นตอนต่อไปที่ว่ารู้แจ้งเฉพาะจิตจิตเป็นอย่างไรจิตสลดหดหู่เศร้าหมองแจ่มใสเบิกบานจิตง่วงเหงาเหานอนอ่อนแอรู้จักมันรู้จักเข้าไปในตัวมันอ่ะเพราะฉะนั้นย้อนคืนมาสู่ตัวผู้รู้มันพอมาเห็นตัวผู้รู้ในพวกนั้นหลุดตัวผู้รู้นี่ว่างแต่นี้พวกคนได้ยินเสียงนกเหล่าร้องพวกคนไม่ได้ตั้งใจฟังผู้รู้เขารู้เขาเองวิญญาณธาตุออกมาทางหูเรียกว่าโสตวิญญาณพระพุทธเจ้าเปรียบวิญญาณเหมือนไฟไฟไม่ไหม้หญ้าก็เรียกว่าไฟเกิดจากหญ้าถ้าไฟไม่ขี้งัวโคไหมก็เรียกว่าไฟเกิดจากโคไหมคือขี้งัวเหมือนวิญญาณเกิดทางหูเรียกว่าโสตวิญญาณได้ยินเกิดทางตาตาเห็นรู้ทางตาวิญญาณตัวรู้จริงๆมันอยู่ที่ไหนรากลึกของมันวิญญาณธาตุตัวนี้เป็นตัวผู้รู้ไม่ได้ตั้งใจฟังนะเสียงนกกระรอกเนี่ยเขารู้เองเราลองย้อนสิย้อนจิตย้อนสติคือมันดูตัวผู้รู้ตัวผู้รู้เนี่ยเขาว่างๆเขาว่างๆไม่ยังไม่มีอะไรเข้าไปเขารู้แล้วก็เสร็จไปยังเราดูลมหายใจตัวเนี่ยคุณดูลมหายใจไปถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ยินเสียงอะไรคุณหลับตาดูอยู่อย่างนี้ลืมตาดูนั่นถ้ามันติดกันละจิตกับลมหายใจติดกันทำอะไรมันก็ติดอย่างผมสวดมนต์ไม่ทันพวกท่านเขาว่าเวลาผมพูดจบหายใจเข้าเนี่ยจิตมันต้องมาคอยรู้ลมหายใจอีกทีหนึ่งเนี่ยผมมันเหนื่อยแล้วไม่ตามพวกท่านอันนี้เรียกว่าสัญญาอีกอันอาณาปานสัญญาซึ่งพระพุทธเจ้าสอนมาในสัญญาสิอาณาปานสัญญาเนี่ยไม่ต้องกลัวเจ็บไข้ได้ป่วยแม้จะตายสามารถจะรู้วาระที่ตายได้ขอให้สัญญาความสำคัญมั่นหมายรู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทีนี้พอเราดูอยู่เนี่ยมันรู้กันอยู่แล้วทีนี้เราก็รู้ฟากลมเข้าไปอีกข้ามลมหายใจเข้าไปว่าผู้รู้ลมหายใจเข้าใจออกเนี่ยมันอยู่ที่ไหนทีนี้เรากำหนดรู้พอมันรู้มันติดแล้วข้ามไปรู้ตัวผู้รู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็จะรู้ว่าโอ้ธรรมชาติอันนี้สันตาปณีตาธรรมชาติอันนี้ปานีลำนับสงบละเอียดว่าเขาไม่มีตัวตนเข้าไปตั้งใจรู้แต่ก็รู้เองตรงนี้เรียกว่าสุญญตาสมนุปัสสติเห็นความว่างแล้วมองเห็นความว่างแล้วมันอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นจึงสัญญาตาภวกติโหติก้าวลงสู่ความว่างทีนี้เราไม่ได้ดูลมเราไม่ได้ดูความคิดเลยเราดูแต่ผู้รู้ว่างๆว่างอยู่กับผู้รู้รู้อยู่กับความว่าง ว่างอยู่กับความรู้รู้อยู่กับความว่างกองรู้ไม่หมดเลยกามอารมณ์ไม่มีเวลาที่จะโผล่ขึ้นมากับท่านถ้าท่านรู้อย่างนี้นะพอมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันคืนรู้ผู้รู้รู้อยู่กับอาการว่างว่างกับการพวกนั้นหมดกำลังตัวเองไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าไม่ได้เป็นอะไรก็ตามแม้ตรงนี้ละเอียดมากเลยผมไม่รู้จะพูดจังไรแต่ต้องพูดพูดจนไม่อยากฟังก็จะได้เห็นเอ้าไอ้นี่มันสว่างแล้วเพราะว่า6โมงพอดีผมจะเดินทางไกลวันนี้มีงานแล้วจะต้องกลับมาให้ทำงานศพเขาความเจริญงอกงามในศาสนาในศีลในธรรมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ